pyörät ne pyörivät ympäri, ympäri ja ympäri. Pyörät ne pyörivät ympäri koko päivän. Pyyhkiä pyyhkivät viu viu viu, viu viu viu ja viu viu viu. Pyyhkiä pyyhkivät viu viu viu koko päivän. Torvissa töötetti tö tö tö tö tö tö tö tö tö. Torvissa töötetti tö tö tö koko päivän. Ihmiset autossa hytkytti, hytkytti ja hytkytti. Ihmiset autossa hytkytti koko päivän.